ceas te răsplătesc. Ai avut grijă de mine să fiu cunoscut în lume. O putere de aș avea, ți-aș da ani din viața mea, zilele să-ți prelungești, doar în pace să trăiești. Viață, viață, cum trec anii, ce repede îmbătrânim. Eu sunt mama, eu copilul, amândoi în tine vin. Viață, viață, cum trec anii, ca-n poveștile regești. Eu sunt mama, eu copilul, cum să nu întinerești. Grea e despărțirea, greu suspinul meu, tipul mamei la fereastră așteptând mereu. Ochii înlăcrimați de atâta dor, strâng atâția nori de ploaie după al ei fecior. Vine pe cărare, parcă umbra ta, e un vis sau e aievea, cât m-aș bucura. Gândurile toate poate te-au chemat, și tristețea mea din suflet astea lumina. Lumea ne desparte și ne adună iar, valurile vieții noastre nu mai au hotar. Ai plecat, copile, tot printre străini, ce amară-i pâinea, mamă, printre mărăcini. Lumea ne desparte și ne adună iar, de-aș avea ce face acasă, n-ar fi în zadar. Nu-ți pierde speranța, poate că într-o zi împreună alte vremuri sigur vom trăi. E sărbătoare și e ziua mea, și tată, cred că n-ai uitat de ea. Iar pentru mine cel mai sfânt cadou ar fi să vii să ne vedem din nou. Nu pot să spun ce dor mi s-a făcut, de câte ori în vis mi-ai apărut. Și când în brațe, tată, te strângeam, din vis frumos plângând eu mă trezeam. Întoarce-te, tăticule, acasă, nu pot să cred că ție nu-ți mai pasă. Eu te aștept cu drag și te iubesc, și după mângâierea ta tânjesc. Aș vrea și eu să-l mai văd odată, să aibă și copilul meu un tată. S-a scuturat și floarea de cais, iar eu îl văd mereu numai în vis. Pădurea-i verde, pomii înfloresc, te caut, tată, dar nu te găsesc. Trece și vara și mi-e tare greu, să alung durerea din sufletul meu. Durerea și sufletul tău mă dor, te strâng în brațe, scumpul meu fecior. Și orice ar fi, eu nu te voi lăsa, voi fi mereu, mereu măicuța ta. Vei fi mereu, mereu măicuța mea. Voi fi mereu, mereu măicuța ta. Vei fi mereu, mereu măicuța mea. Voi fi mereu, mereu măicuța ta. ziua, Doamne ajută, oameni buni și lume multă, iată am sosit, bine v-am găsit. Veneca și supărare, să uităm că e o zi mare, să ne înveselim, cu tot să horim. Că bogat e greu și sărac e rău, nici nu știi cum e mai bine, că la tăți mi-e greu. Că bogat e greu și sărac e rău, nici nu știi cum e mai bine, că la tăți mi-e greu. Asta-i horă românească, haide ridere de hop șașa, cine o joacă să trăiască, haide ridere de hop șașa, și cu foc să o învârtească, haide ridere de hop șașa. Că românul-i priceput, haide ridere de hop șașa, nimeni nu l-a întrecut, haide ridere de hop șașa, nici la joc, nici la iubit, haide ridere de hop șașa. Haideți, oameni buni, haide ridere de hop șașa, că așa-i la români, haide ridere de hop șașa, joc și voie bună, haide ridere de hop șașa, petrec împreună, haide ridere de hop șașa. Cântați lăutar, cântați, haide ridiri di hop șașa, iar voi oameni buni jucați, haide ridiri di hop șașa, dacă nu știți învățați, haide ridiri di hop șașa. Da, învățați că e ușor, haide ridiri di hop șașa, e ora românilor, haide ridiri di hop șașa, și se joacă cu mult dor, haide ridiri di hop șașa. Prindeți-vă în joc, haide ridiri di hop șașa, ora-i cu noroc, haide ridiri di hop șașa, că e sărbătoare, haide ridiri di hop șașa, joacă ora mare, haide ridiri. Săptămâna vine trece, dar și românul tot petrece. Bea de drag și îi e bine, și de-i trist el bea mai bine. Ține, Doamne, tot românul la un loc sau câte unul. Ține, frate, lângă frate, că românul n-are moarte. Hai, hai, hai, române, hai! Bea de foc și supărare, că numai o viață are. Hai, hai, hai, române, hai! Frunză verde, frunză verde, floare de anason, m-a cerut și m-a cerut fata lui Ion. Fata lui Ion m-a făcut din om neom, de nu mai am noaptea somn, fata lui Ion. Mai bine de te cerea fata lui Costel, că e om bogat în sat, nu e ca Ionel. Hei, maică, pe Costel îl cunosc de mititel, nu e mândru ca Ionel și nici plin de el. Florișele de pe câmp, flori de liliac, m-au cerut prea multe fete, ce să mă mai fac? Ei, mamă, fetele, îmi mănâncă zilele, dar eu nu sunt surat, mai am de umblat. Măi copile, măi copile, fii ascultător, trec anii pe lângă tine și ai să duci dor. Maică, te căiești, fete bune nu găsești, că ele s-or mărita, nu te-or aștepta. Fetelor, neascultați, de nici nu vă măritați, cele ce n-au ascultat, de necaz au dat. Să vă spun ce s-a întâmplat, am făcut o lată. Aseară m-am îmbătat mai rău ca altă dată. Am băut de bucurie, mama m-a certat. Băiete, vino-ți în fire că te-ai îmbătat. Măi băiete, nu ia bună ce ți-o fi venit. Nu te-am văzut niciodată așa checherit. Ți s-a încleștat și gura de nu poți vorbi. Nu e bună băutura cu prietenii. Banii mei, banii mei, fac ce vreau mamă cu ei. Decât la doctor să-i dau, mai bine să-i beau. Banii tăi, banii tăi, ai grijă mai că de ei. Azi îi faci și mâine îi bei și plângi după ei. Măicuța vrea să mă însor, măicuța vrea să mă însor. Dacă o fată de perceptor e fată bună cu stare, e fată bună cu stare, are zestre și parale. Mai bine iau o săracă, dar mai bine iau o săracă, inimii mele să-i placă. Și fata primarului, și fata primarului, dar e bogata satului. Dar ce-mi trebuie avere, dar ce-mi trebuie avere, vreau o mândră pe plăcere. Măi copile, copil prost, măi copile, copil prost, dar frumusețea n-are rost. Nu-mi pasă de abuz, nu-mi pasă de avuție, vreau fată să-mi placă mie. Știu o fată de notar, știu o fată de notar, dar are mult greu în hambar. Geaba sunt copil sărac, ceaba sunt copil sărac, că mândrele la mine trag. Fata care o fi cu tine, fata care o fi cu tine, să asculte și de mine. Fata care o fi cu noi, dar să asculte de amândoi.